क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू I love you doo doo doo doo doo yeah yeah yeah I love you कर बातें हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल मन की दहलीजों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आजकल अब्र में हूँ तू आसमां है पास है कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे बेहतर मैं इंसान बन गया थोड़ा थोड़ा तुझसे सीखा प्यार करने का तरीका खुदा की मुझ पे इनायत है तू दिल का ये क्या राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे भी खूबसूरत है तू